उत्तरखंड अध्याय 245 भगवान विष्णु जी की महिमा, उनकी भक्ति के भेद तथा अष्टाक्षर मंत्र के स्वरूप एवं अर्थ का निरूपण। राजा दिलीप ने कहा, हे भगवन, हरि भक्ति मई सुधा से पूर्ण आपके वचनों को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। अतः इस विषय में जितनी बातें हों सब बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस भयानक संसार रूपी वन में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के दवानल की महाज्वाला से संतप्त हुए मनुष्यों के लिए श्री हरि भक्तिमयी सुधा के समुद्र को छोड़कर दूसरा कौन सा आश्रय हो सकता है। हे महामुने, मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते हैं परमात्मा जी की भक्ति के उन विभिन्न रूपों को इस समय विस्तार के साथ बतलाइए। महामुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजेंद्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। यह मनुष्यों को संसार सागर के पार उतारने वाला है। भगवान विष्णु जी की भक्ति नित्य सुख देने वाली है। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवती पार्वती जी ने लोक पूजित भगवान शंकर जी से इसी महान प्रश्न को पूछा था। पार्वती जी बोली, हे देवदेव, त्रिपुरासुर को मारने वाले हे महादेव, हे सुरेश्वर, मुझे विष्णु भक्ति का उपदेश कीजिए जो सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली है। श्री महादेव जी ने कहा, सब लोगों का हित चाहने वाली हे महादेवी, तुम्हें साधुवाद, तुम जो भगवान लक्ष्मीपति जी के उत्तम महात्म्य के विषय में प्रश्न करती हो, यह बहुत ही उत्तम है। हे पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्य आत्मा हो और भगवान विष्णु जी की भक्त हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे शील रूप और गुणों से सदा ही संतुष्ट रहता हूँ। हे गिरिजे, मैं उत्तम भगवान भक्ति, भगवान विष्णु जी के स्वरूप तथा उनके मंत्रों के विधान का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान नारायण जी ही परमार्थ तत्व हैं, वे ही विष्णु, वासुदेव, सनातन परमात्मा, पारब्रह्म, परम ज्योति, परात्पर, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर, नित्य, सर्वगत, सथाणु, रुद्र, साक्षी, प्रजापति, यज्ञ साक्षात, यज्ञपति, ब्राह्मण सप्ति, हिरण्य गर्भ, सविता, लोककर्ता, लोकपालक और विभु आदि नामों से पुकारे जाते हैं। वे भगवान विष्णु जी अक्षर के वाच्य लक्ष्मी जी से संपन्न लीला के स्वामी तथा सबके प्रभु हैं। अन्न से जिसकी उत्पत्ति होती है उस जीव समुदाय के तथा अमृत तत्व अर्थात मोक्ष के भी स्वामी हैं। वे विश्व आत्मा, सहस्त्रों मस्तक वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले और सहस्त्रों पैर वाले हैं। उनका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए वे अनंत कहलाते हैं। लक्ष्मी जी के पति होने से श्रीपति नाम धारण करते हैं। योगी जन उनमें रमण करते हैं, इसीलिए उनका नाम राम है। वे समस्त गुणों को धारण करते हैं तथापि निर्गुण हैं, महान हैं। वे समस्त लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सर्वज्ञ तथा सब और मुख वाले हैं। हे पार्वती, उन लोक प्रधान जगदीश्वर जी भगवान वासुदेव जी के महात्म्य का जितना मुझसे हो सकेगा वर्णन करता हूँ। वास्तव में तो मैं ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। संपूर्ण उपनिषदों में भगवान जी की महिमा का ही प्रतिपादन है तथा वेदांत में उन्हीं को परमार्थ तत्व निश्चित किया गया है। अब मैं भगवान जी की उपासना के पृथक पृथक भेद बतलाता हूँ। सुनो, भगवान जी का अर्चन, उनके मंत्रों का जप, स्वरूप का ध्यान, नामों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, वंदन, चरण सेवन, चरणोदक सेवन, उनका प्रसाद ग्रहण करना, भगवान भक्तों की सेवा, द्वादशी व्रत का पालन तथा तुलसी का वृक्ष लगाना, यह सब देवाधिदेव भगवान विष्णु जी की भक्ति है, जो भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाली है, संपूर्ण देवताओं के तथा मेरे लिए भी पुरुषोत्तम श्री हरि जी ही पूजनीय हैं। ब्राह्मणों के लिए तो वे विशेष रूप से पूज्य हैं, अतः ब्राह्मणों को उचित है कि वे प्रतिदिन विधि पूर्वक श्री हरि जी का पूजन करें। श्रेष्ठ द्विज को अष्टाक्षर मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। प्रणव को मिलाकर ही वह मंत्र अष्टाक्षर कहा गया है। मंत्र है ओम नमो नारायणम। इस प्रकार इस मंत्र को अष्टाक्षर जानना चाहिए। यह सब मनोरथों की सिद्धि और सब दुखों का नाश करने वाला है। इसे सर्व मंत्र स्वरूप और शुभ कारक माना गया है। इस मंत्र के ऋषि और देवता लक्ष्मीपति भगवान नारायण जी ही हैं। छंद देवी गायत्री है। प्रणव को इसका बीज कहा गया है। भगवान जी से कभी विलंग ना होने वाली भगवती लक्ष्मी जी को ही विद्वान पुरुष इस मंत्र की शक्ति कहते हैं। इस मंत्र का पहला पद ऊ, दूसरा पद नमः और तीसरा पद नारायणाय है। इस प्रकार यह तीन पदों का मंत्र बतलाया गया है। प्रणव में तीन अक्षर हैं, अकार, उकार तथा मकार। प्रणव को तीनों वेदों का स्वरूप बतलाया गया है। यह ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। अकार से भगवान विष्णु जी का और उकार से भगवती लक्ष्मी जी का प्रतिपादन होता है। मकार से उन दोनों के दासभूत जीवात्मा का कथन है, जो 25वां तत्व है। किसी किसी के मत में उकार अवधारणवाची है। इस पक्ष में भी श्री तत्व का प्रतिपादन उकार के ही द्वारा किया जाता है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्री विष्णु जी से नित्य संयुक्त रहती है। अकार से जिनका बोध कराया जाता है, वे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी कारण के भी कारण हैं। संपूर्ण विश्व आत्माओं के प्रधान अंगी हैं, जगत के बीज हैं और परम पुरुष हैं। वे ही जगत के कर्ता, पालक, ईश्वर और लोक के बंधु बांधव हैं तथा उनकी मनोरमा पत्नी लक्ष्मी जी संपूर्ण जगत की माता, अधीश्वरी और आधार शक्ति है। वे नित्य हैं और श्री विष्णु जी से कभी विलंग नहीं होती। उकार से उन्हीं के तत्व का बोध कराया जाता है। मकार से इन दोनों के दास जीवात्मा का कथन है, जिसे विद्वान पुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह ज्ञान का आश्रय और ज्ञान रूपी गुण से युक्त है। इसे चित्त और प्रकृति से परे माना गया है। यह अजन्मा, निर्विकार, एक रूप, स्वरूप का भागी अणु, नित्य, अव्यापक, चिद आनंद स्वरूप, अहम् पद का अर्थ अविनाशी क्षेत्र अर्थात शरीर का अधिष्ठाता, भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाला, सनातन जलाने, काटने, गलाने और सुखाने में न आने वाला तथा अविनाशी है। ऐसे गुणों से युक्त जो जीवात्मा है, वह सदा परमात्मा जी का अंग भूत है।